Вячэра глушаку была не ў смак. Дзе б не тупаў, ці па хаце, ці ў сенцах, ці ў хляве, ўсё не ладзілася. Усё злавала, ўсё было брыдкае. У сенцах гупнуў на падлогу над чоўкамі, што трапіліся пад руку. У хляве ні за што так бацнуў наском апорка па нагах каню, што той з перапуду тросся і хроп, калі зноў падыходзіў блізка. Што б ні рабіў, у галаве былі, помніліся гэтыя 56 пудоў. Уточнілі, чтоб вам на том свете на гарачай смале так уточнілі. У думках даваў болю злосці, помсціўся. Трасцу вам. Не тое, што 56, а і 6 пудоў трасцы. Аднаго пуда трасцы. Аднаго хунта дулю, дулю аднаго зернёте, падохніце. Вы пруціцеся з галаднечы. Паешце адзін аднаго. Як сабакі галодныя трасцы дулю. Ашалелы, думаў, кляўся сам сабе, рукой не варухне, каб злажыць на вазы тое, што яшчэ было ў полі, каб жаць тое, што яшчэ стаяла, хай гніе, хай прападае. І тое хай гніе, што ў гумне цэпа не падыме. У сляпым салодкім трызненні шалу станавілася лёгка, добра, чуў сабе такую сілу, што дрэвы мог бы, здаецца, выварочваць. Але шал быў нядоўгі. За гарачкай шалу студзіла галаву, грудзі паганая, безнадзейная цвярозасць. Рукі, ногі, ўсё рабілася такім бяссілым, што хацелася сесці. Не здай, не выканай, папробуй. Цацкацца, можа, будуць з табой маліць. Памяць адразу нагадвала ні аднаго знаёмага багацея, залешнікаў з глінішч, з княжыцы, што парылі косці за кратамі. 8, 9 гадоў, 10 хочаш? Зарабі. Пасядзеўшы, квола зноў хадзіў, кідаў, што траплялася пад рукі, сіпеў на ўсіх, з двара зноў вярнуўся ў хату, кіпела ўсярэдзіне ад таго, што Сцяпан, тулячыся ля акна, у поцемку ўжо сляпіў вочы пры кніжцы. Здаровым у гэтаму балэбусу, як і не было клопату, што бацьку петлю зацягваюць, кіпела ад таго, што заўважыў. Старая сачыла дурным, спалоханым сабачым позіркам, старалася дагадзіць, як магла. «Не круціся!» – крыкнуў на яе. Калі ж яна пакорліва стулілася ў кутку каля ложка, наляцеў коршакам на сына. «Кінь! Бач кніжкі яму! Поскуці я ту грамацей, чтоб і духу я таго не було!» Глушак вырваў кніжку і шпурнуў к печы так, што зашамацелі жаласна лісты, «Чтоб духу не было!» Думаў, кінецца біцца. Так сядзеў Сцяпан, калі вырваў яго кніжку. Старая таксама заўважыла, спалохана крыкнула сыну саступіць. Сцяпан важка падняўся, узяў кніжку кутку ля печы, стукнуў дзвярыма ў сенцах. Стары яшчэ пасіпеў, патупаў злосна і нарэшце прыціх. Але сядзець абы так не мог. Выйшаў на двор, пастаяў на вячэрнім ветры. Хацелася пагаварыць, адвесці душу. Пацягнуўся на Яўхімаў ганак. Дом быў перагароджаны. Для Яўхіма на месцы акна былі прарэзаны дзверы, зроблен асобны ганак. Было ў Яўхіма і сваё ўласнае селішча. Быў там ужо і зруб, і кроквы нават стаялі, а толькі жыццё так завязвалася, што і невядома было, канчаць тую хату ці не. Так і лезла ў вочы з голымі кроквамі, сівела пустою. Яўхім толькі што павячэраў. Сядзеў ля стала, курыў самакрутку. Стары пачакаў, калі Ганна прыбярэ са стала, выйдзе, спытаў, як парады. Дак што ж рабіць будзем? Яўхім глядзеў усё тым жа нерухомым позіркам, ціснуў плячом вушак. Зацягнуўся глыбока, аж стала з трэскам зырчаць газетная самакрутка, доўга не выпускаў дым. Што? Выконваць! Нарэшце расшчапіў ён губы. І голас яго, як і сам Яўхім, мог бы здацца спакойным, прыміраным, але глушак добра пачуў стрыманую, затоеную лютасць. З торбаю пайсці нядоўго, як старцу якому. Яўхім не адказаў. Зацягнуўся яшчэ некалькі разоў, глыбока, павольна. Зацягнуўся. А стары зразумеў, што гаворкі толковай не будзе. І спадзявацца не трэба, ўсё ж пакволіўся. Што ж яно будзе далей? Яўхім рэзка зварухнуўся, кінуў самакрутку на падлогу, харкнуў цвёрда, расцёр, адрэзаў: «Лепей не будзе!» Глушак больш не пытаўся. Не было ахвоты гаварыць. Пасядзеў, памаўчаў, пасунуўся зноў на двор. Было яшчэ больш самотна. Падаўся на вуліцу. Неспакойна душы проста гнаў нешта рабіць, а рабіць не бачыў што. Не знаходзіў, што рабіць. І прасіць аб літасці надзеі аніякай. І працівіцца без толку. Всё адно, што самому лезці на ражон. По закону попробовать треба. Будзе, што не будзе, а попробовать треба. У тюрму за это не посадзяць. Тихой вуліцай, між двух радоў чорных хат, чорных варот і платоў, маўклівых дрэў, пацёгся у той бок, дзе жыў дамецік. Ідучы, не першы раз пашкадаваў, што адабраў калісьці добры лужок у дамеціка. Судзіўся і адсудзіў, паддобрыўшы суддзю. Што прыціскаў, як другі, хто пазычыўшы чаго, то заспеўшы каня яго ў сваім жыце. Трэба было тады застаўляць яго, каб адрабляў. Але ж і так падумаць можна. Адкуль было ведаць яму Халімону, што так потым павернецца, што смаркаты вырадак таго дамеціка стане тваім распарадчыкам? Вокны ў дамецікавай хаце былі цёмныя, на двары пуста, але дзверы ў сенцы былі адчынены, і там хтосьці корпаўся. Глушак даў невядома каму добры вечар, з цемры адгукнулася дамеціка. «Дамецік твой». «Дома? Дома. Чухаецца ў поцемку». Глушак пільным позіркам і ў цёплай цемры заўважыў: стары адзін, Міканора няма. Знарок рассеўся на лаўцы так, быццам нікога і не трэба. Толькі, пагаманіўшы пра розную драбязу, пацікаюся: «А дзе ж я то Міканор ваш?» «У сельсавеце?» – адгукнулася дамеціха заклапочана. «Сход партійны сягоння. Ні дня, ні ночы спакою чалавеку няма», – паспачуваў глушак. У галаве прайшла думка: «Меркуе вашывец, пэўне, як шчэ тужэй пятлю на шыі сціснуць, але…» Для дамеціхі ўздыхнуў нават: «Нелёгко сказаць, і партійным цяперашнім часам». «А не ўжо ж лёгко. Рэдко калі і дома пасядзіць», – шчыра пашкадавала дамеціха. Глушак разважыў, што яно і непагана, што Міканора няма. Пакуль прыйдзе, можа, ўдасца выведаць што-небудзь знайсці, з якога боку падступіцца. Можа, ўдасца саміх дамецікай дамеціху схіліць да сябе, каб закінулі добрае слова перад сынам. Паскардзіўся, што сэрца нешта вельмі ж тахкацець стала. І ногі паслабелі, і холадна чамусьці робіцца, сорам, а хоць ты летам кажух надзявае іншым разам. Старасць ведама. Старасць не радасць. Дамеціха і слухала, і сама гаманіла ахвотна, нават прыхільна. Дамецік жа чуў глушак, толькі і чакаў, што ён сціхне ды сыдзе з хаты. Знарок пазяхаў на ўсю хату, чоўхаўся санліва, не хацеў забываць старыя крыўды. Глушак таіў злосць. Як мяняюцца людзі! Гадоў яшчэ тры назад бегаў бы, круціўся, каб дагадзіць як найлепей такому гостю. А от волкам маўчыць. Ну, што значыць сілу пачуў? Бацько партійнага сакратара. Не гаворачы нічога, Дамецік вылез за стала, пашаргаў босымі нагамі па земляной падлозе, узлез на пол, пачухаўся там, засвістаў носам. А глушак усё сядзеў, гаманіў, падступаўся к сэрцу, здаецца. І праўда, спачувальнай Дамеціхі нарэшце наважыўся паскардзіцца на падатак. Хоць разарвіся, не выканаеш столькі. Старая ківала, спачувала, але як толькі стукнулі веснічкі, затупалі па двары мерныя упэўненыя крокі, глушак пачуў сябе так, нібы зараз мучыць шчапіцца люта. І яшчэ да таго, як бразнула клямка ў хату, ведаў, Міканор ідзе. Міканор нават не адказаў на прывітанне. У поцемку, сунуўшы шапку на цвікле дзвярэй, адразу нядобра кінуў. Чого прыйшлі? Просьба у мяне. Глушак казаў, як мог, лагодна. Па справядлівасць сказаць, прыйшоў. Старая акурат запаліла газнічку, і Міканор быў перад глушаком. У картовым мятым пінжачку, віслым галіфе, у прыпыленых лапляных ботах. Рабы, пляскаты твар моршчыўся, вочы мружыліся. Пэўна ж, не ад газнічнага святла. Глушак лавіў позірк яго. Той не зычыў літасці. Яшчэ да таго, як скончыў тлумачыць глушак, Міканор адрэзаў. Справядлівасць, дядько, такая. Здайце ўсё да астатняго хунта, калі па-добраму хочаце. У голасе яго яшчэ прыбавілася пагрозы, нагадаў, і не застаўляйце, як летась, чтоб мы шукалі. Дак, ці ж я проціў, Міканорко, чтоб выконуваць? Глушак трохі не маліў. Дак багато ж вельмі. Ну, кеб хоць зрэзалі сколькі, што па сілу было, дзядзько. Здавайце і хутчэй. Пагразіўся непрыступна Міканор, выцершы твары рукі, сядаючы за стол. Дамеціха, што падавала міску з баршчом, паспрабавала заступіцца за госця, які так прасіў, але Міканор зразу ж загадаў строга: «Мамо, не ўмешвайцеся куды не трэба». Міканор сёрбаў, не гледзячы на глушака, не тоячы непрыхільнасці, недавольнасці тым, што ён прыйшоў сядзіць. А глушак хоць бачыў, усё сядзеў са сціплым няшчасным тварам, цярпліва чакаў, не хацеў траціць надзеі. Было ціха. Глушак чуў, што самае лепшае пакуль сядзець так і маўчаць. Маўчала і Дамеціха, баючыся, мабыць, угнявіць сына. У цішыню адно Дамеціку плятаў залівісты свіст з палацяў. Доўга маўчалі. Глушак яшчэ спадзяваўся, што прыйдзе зручная хвіліна, калі можна будзе пачаць зноў. Прасіў толькі у думках Бога, каб не прыпярла ня ў час каго-небудзь суседзяў. І калі ўвайшоў хтосьці на двор, пачуў адразу. Чалавек ішоў хутка, рашуча. Бразнула клямка, і ў хату рушыў нехто іншы. Яўхім, без шапкі, з раскіданым чубам, з расхрыстаным каўняром, кінуў на Міканора, на глушака неспакойным бляскам вачэй. З аднаго позірку бацька ўбачыў, што Яўхім сарваўся. Стрымлівацца, думаць ужо не зможа. папа прэ на пралом. Я то ты распарадзіўся? Голас яго прыкметна дрыжаў. Яўхім узяў з кішэні паперку, сунуў на стол. Міканор кончыў есці, адставіў міску, выцер далонею губы, спакойна паглядзеў на паперку, на Яўхіма. Улада распарадзілася. Ты знаеш, сколькі ў мяне будзе? Знаем. Знаеш. Яўхім ледзь стрымліваў сябе. Да калі я ўсе, што змалачу, аддам вам, сабе не аставіўшы? Не хваціць на налог вам? Міканор пакапаў мезенцам між зубоў. Хваціць. Хваціць. Ты знаеш усе. Яўхіму нібы цяжка было дыхаць, вочы гарэлі, гатоў быў, здавалася, рынуцца на Міканора. Да Меціха пабялела ад страху. Глушак устрывожана памкнуўся да сына, разважным бацькоўскім тонам папракнуў: Яўхім! Той быццам не чуў, паліў вачыма Міканора. Да Меціха схамянулася, таксама кінулася к сыну. Міканорко, і ты будь разумны. Міканор дужаю рукою адвёў яе, устаў на поўны рост, як вартавы, на сцяне за ім устаў цень. Заявіў спакойна: «Знаем». Спакойна ж павялеў: «Ты не крычы тут». Яўхім момант не ведаў, што сказаць, было відаць, душыла лютасць. «Волі багата ўзяў сабе!» Але гэтага было мала. Ад лютасці, ад бессілля ж затросся, адштурхнуў глушака, шалёна з віскам крыкнуў: «Так хай яно гніе ўсё адно!» На палацях ускінуўся, здзіўлена таропіў вочы да Мецік. «От як ты загаварыў, кулацкая душа!» У Міканоравым голасе таксама пачуліся гнеў, пагроза: «Хай гніе! А ты знаеш, што за злосны зрыў дзяржаўных нарыхтовак? Знаю!» Яўхім не збаяўся, не таіў нянавісці, і ты знай! «Не астатні раз бачымся. Мо шчэ пабачымся калі. Так што і ў мяне сіла будзе». Міканор ухмыльнуўся: «Наўрад, не заракайся». Яўхім стукнуў дзвярыма сянец такою сілаю, што лямпа хітнулася і затрымцела.